İyon Slaviç. Apacan. Seslendiren Akın Altan. Sanda, elinde iplik, ufak kapıdan sokak başına kadar uzanan bölme boyunca kaç defa gidip gelmişti. Sarma çıkrığı ve yün yumağı orada, kapının yanındadır. Sanda, ipliğin ucunu tutup bölmenin ilk kazığına bağlıyor, sonra bu ipliği parmakları arasında kaydırarak kazıktan kazığa, dönemeçteki desteğe kadar gidiyor, orada ipliği tekrar büküyor ve gene geriye dönüyor. Çıkrık, uzun gıcırtılarla ağır ağır dönmekte ve ipliği sarmaktadır. Bazen gıcırtı duruyor ve iplik kaymaz oluyor. Sanda koşuyor, iplikleri çözüyor ve tekrar işe koyuluyor. Bez böyle dokunur. Çünkü yan yana çakılmış kazıkları ve birbirinin içine geçmiş dal kırıkları örgüsüyle bölme, dokuma makinelerinin alasıdır. Bölmenin hemen yakını pekleştirilmiş toprak, ötesi meyve ve çiçek bahçesidir. Bölme boyunca uzayan sarmaşıklar yer yer kazıkların ucuna kadar tırmanmaktadırlar. Bu yüzden sandanın ipliği yeşil yapraklar arasında kayboluyor ve çiçekler arasında gizlenen arıları kovuyor. Örümcek kollu çıkrık kullanışlı olmaktan uzaktır. Kış için diyecek yok. Ama şimdi, Mart ağına çocukları toplayıp ağla gitmiş, Stan Baba da odun yükleyip çıkmış olduğu için sanda yalnızdır. Yapayalnız. Hem sonra sokağa çıkmayı da sever o. Gelip geçenler için olduğu kadar orada türküler daha bir rahatça yükseldiği için. Hava sıcaktır. Ama genç kız alışmıştır. Dona da, sıcağı da. Kollar açık, etek kuşağa sıkıştırılmış, başında yazma. Gökten yağan ateşi duymuyor bile. İpliği geriyor, yumağı açıyor ve... Gençlik. Her şey kolay geliyor ona. Sokağın ortasında uzun tüylü bir köpek, sürüklenircesine ağır ve şaşkın yürümektedir. Dönemece birkaç yüz adım kala, birden sandayı gördü, durdu, başını kaldırdı, kulaklarını dikti ve hafif hafif havlamaya başladı. Sanda, elinde ipliği dönemece vardı. Köpek durdu, canlandı ve gözlerini sandaya dikip ona doğru atıldı. Bölme boyunca iplik bükmekle uğraşan bir genç kız için tüylü bir köpek hoş bir görünü değildir. Üstelik hayvan ona usulca yaklaşmaz da adeta saldırırsa. Sanda bir çığlık attı. Sonra korkudan olduğu yerde çakılıp kaldı. Yüzü bal mumu gibi renksizdi ve bakışlarını köpekten ayıramıyordu. Ama köpek ayaklarını germiş, kuyruğunu sallaya sallaya ve kesik avlamalarla bir kara yılan gibi sürünürcesine onun ayaklarının dibine varmıştı. Orada toprağın üstünde yassıldı, gözlerini ürkek kıza dikip, korkak avlamalarla ve kuyruğunu durmadan sallayarak öylece kaldı. Sanda kendine geldi. Bu köpeği bir yerde görmüş gibiydi. Ama nerede ve ne münasebetle? İşte bunu bir türlü hatırlamıyordu. Yüzü birdenbire aydınlandı. Apacan! Diye aykırdı sevinçle. Eski bir dostu görmüşçesine. Köpek bu sözü duyunca ayaklarını onun dizlerine koydu, bacaklarına sarıldı, keyifli havlamalarla onun etrafında dolanmaya, ellerini yalamaya başladı. Apacan, sevgili Apacan, dedi kız okşamak için ona doğru eğilerek. Nasıl da cılız, zavallı. Pasku nerede? Bu adı duyunca köpek gene ve daha kuvvetli havladı. Sonra başını kaldırıp ulumaya başladı. Sanda bir an acıyarak baktı ona. Zavallı köpek, nasıl da oluyor, dedi üzgün üzgün. Sus Apacan, diye devam etti, gözleri dolu dolu. Kim bilir, belki de askerde ölmüştür. Zavallı köpek, sonbaharda gideli 3 yıl olacak. Ordu'da mı öldü acaba? Orada dayak var derler. Yiyecek de iyi değilmiş. Heyhat, hiç haber alan yok. Başkalarından haber alındı. Ama onun kimsesi yok. Açlıktan nefesi kokan şu zavallı hayvandan başka. Bunlar aklına gelince Sanda etrafına bakındı. Apacan Onun dizleri dibinde büzülmüştü. Okşamaya başladı. Apacan, efendisiz mi kaldın? Apacan kalktı. Genç kızın gözlerinin içine bakarak ayaklarını onun dizlerine koydu. Sanda anılarını topladı. Pasko gideli 3 yıl olmuştu. Onu ancak ara sıra anmıştı. Yeryüzünde kimsesi yoktu onu düşünecek. Keşke daha çok düşünmüş olsaydı. Ama askere çağrıldığında Sanda henüz gençti. Çok genç ve bilinçsiz. Oysa her zaman iyi davranmıştı Sanda'ya. Kışın ağla vardığı ve mısırları kırmak için geceyi orada geçirdiğinde veya ilkbaharda koyunlar kuzulayınca ona ilk kuzulardan en güzelini getirirken. Kim bilir? Belki de. Ya öyle. Onun için her şeye katlanmaya hazırdı. Şimdi nerede olduğunu, ne yaptığını, nasıl olduğunu ve ne düşündüğünü merak ediyordu. Görmek istiyordu onu. Hiç değilse görmek. Apacan ayaklarını onun omuzlarına dayadı. Apacan, dedi acımaklı. Sonra onu başından yakaladı ve gören olup olmadığını anlamak için etrafına korkuyla bakarak öptü. Sonra birden doğruldu. Avluya geçti, eve girdi ve mısır unundan yapılmış bir parça mamaligayla geri döndü. Al Apacan, ye, dedi parçayı ona uzatarak. Köpek kokladı. Ye Apacan, ye. Zavallıcık. Ne kadar da zayıf. Tüy kalmamış üstünde. Ye Apacan. Apacan yiyeceği korkuyla aldı. Ön ayakları arasında tuttu. Genç kız onun yanına oturdu ve yemeden önce son tereddütlerini yenmeye çalışan köpeğe hoşnutlukla bakmaya başladı. Apacan, Pasko nerede? Köpek yiyeceği bıraktı. Tekrar avlamaya başladı. Öldü. Biliyorum, öldü. Köpekler her şeyi duyarlar. İnsanlardan da fazla. Marta ana kapıdaydı. Sandayı yere oturmuş, yabancı bir köpeği okşar görünce şaşmış kalmıştı. Ne yapıyorsun orada kızım? O öldü anne. Biliyorum ki öldü. Köpek uluyor. Ölen kim? Pasko. Bu köpek, onun köpeği. Hangi Pasko? Çoban Pasko. He, hatırladım. Şu sarışın oğlan, diye cevap verdi Marta ana. Peki, nereden biliyorsun sen? Köpek uluyor ana. Bak, Apacan nerede Pasko? Marta ana'yı görünce köpek çekilmiş ve iki kadının etrafında dolanmıştı. Durdu, başını kaldırdı. Nerede Pasko? Diye tekrarladı Sanda. Köpek ulumaya başladı. Ana kız acımaklı gözlerle yalnızlığına ağlayan köpeğe bakıyorlardı. Evet, hayra alamet değil, dedi sonunda Marta ana. Tanrı günahlarını affetsin. İyi oğlandı. Onun gibi peynir yapan birini daha bulamadık. Zavallı köpek. Nasıl da uluyor. Pasko'nun öldüğünü Marta anadan da duyunca Sanda bu kez ölmemiş olabileceğini kanıtlamak istedi. Belki de hayvan efendisini özlediği için öyle oluyordu. Ama annesinin de gözyaşlarını sildiğini görünce bir şey daha eklemek istemedi ve onun peşi sıra eve girdi. Biraz sonra Sanda gene bölme boyunca gidip gelmeye başladı. Hiçbir şey olmamış gibi. Apacan sarma makinesinin yanında yatmış, artık efendisi bildiği genç kızı bakışlarıyla izliyordu. O da sarma makinesinin önüne her varışında ayakları altında yuvarlanan köpeği okşamak için eğiliyordu. Zavallı köpek, nasıl seviniyor. O günün izleri ancak ertesi sabah belli oldu. Neyin var kızım? Diye sordu annesi, tasalı. Hiç ana. Bal mumu gibi solgunsun. Bilmem, dedi Sanda ve mamaligasını köpeğe götürdü. Sanda her gün biraz daha içine kapanık, dalgın ve düşünceli oluyordu. Akşamları Apacan'la dışarıda oturmayı seviyordu. Hayvan, ''Pasku nerede?'' dendiği zaman ulumuyordu artık. Etrafına bakınıp havlamakla yetiniyordu. Onu bekliyordu sanki. ''Kim bilir, belki de ölmemiştir.'' diye düşündü Sanda. Gizli bir ses onun yaşamakta olduğunu söylüyordu sanki. Ve bu sesi duydukça ürperiyordu. Afacanı her gördüğünde içinde o ses yükseliyor ve bunu korku izliyordu. Birkaç hafta sonra Marta Ana elinde Mamaliga'yla geldi. Apacan! Köpek ortalarda yoktu. Apacan! Gene çıkmadı. Kız! Gel buraya! Çağır şu köpeği! Genç kız çağırdı. Annesi çağırdı. Herkes çağırdı. Ama napile. Bugün, yarın, öbür gün. Apacan gitmişti. Nereye? Kim bilebilirdi? Sanda, ondan kurtulmuş olduğuna sevinebilirdi. Ama birdenbire köy ona bomboşmuş gibi geldi. Üç vadi ile üç tepe, genç olanlar için çok sayılmaz. Bu yolu yürek şenliğiyle geçenler, rastladıkları pınarlarda su içmek için bile durmazlar. Maçın ise varıncaya kadar. Nehir vadiyi aşmakta, köy evleri, tarla ve bahçeler boyunca seyrek uzamaktadır. Sürü, ta yukarıda, dorukta, yeşil ve bereketli otlakta otlar. Ağıl, iki vadiye birden bakan noktada, haçın tam yanında kurulmuştur. Yaşlı, gür yapraklı bir ceviz ağacı, ağla gölge verir. Koçlar kavgacıdır, koyunlar semiz ve kuzular delişmen. Ama çoban sabırlıdır, kavalını alır. Fakat napile, şarkısında eski sihir kalmamıştır. Apacan, yakala! Apacan sıçrar ve toslaşan iki koçun arasına atılır. Onları sağa sola savurur. Sonra savaşın sona erdiğine iyice emin olmak için başını dikip bekler. Ve hepsinin de tekrar otlamaya başladığını görünce, uyanıklığını onlara tekrar hatırlatmak için bir iki daha avlar ve ağır ağır efendisinin yanına döner. Orada yere uzanır, başını ön ayakları üstüne koyar ve gözleriyle Pasku'nun bütün hareketlerini izlemeye başlar. Ara sıra bir tehlike seziyormuşçasına kulaklarını diker, irkilir, başını kaldırır veya homurdanır. Pasku onu görmemektedir. Kendini yalnız hissetmektedir. Askerdeyken sık sık anmıştı dağı, sürüyü ve apacanı. Genç çağının şafağında dostları olmuşlardı onlar. Ama şimdi, döneli, eski yaşamına karşı bir bıkkınlık duymaktadır. Sürüsünü otlatmaya çıkardığından bu yana, 4 hafta geçmiş olduğu halde, koca çıngıraklı koça hala bir at takmamıştır. Kim bilir, belki zamanla, günler peş peşe gelip geçtikçe, her şey eski düzenine girer. Apacan başını diker, ayağa kalkar, kulaklarını sivrilterek bakınır, sonra bir çizgi gibi hendek, çalılık demez, koşar kaybolur. Kör şeytan! Nereye gidebilir bu hayvan? Apacan! Apacan! Apacan'ın cevap verecek vakti yoktur. Pasku da yerinden kalkar ve onun gittiği yöne bakar. Ak ve düzgün, dar patika vadi boyunca yılan kavii yükselmektedir. Ta aşağıda, yolun, böğürtlen çalıları arasında kaybolduğu yerde Pasku, bir kadının acele adımlarla gelmekte olduğunu görür. Apacan ona doğru koşmuştur. Şimdi delişmence etrafında dolanmakta, yerlerde yuvarlanmakta, havlamakta, hoplamaktadır. Sonra geriye, Pasku'ya döner. Ne oluyor Apacan? Kim o? Konuşabilseydi cevap verirdi. Ama sevinçle havlamakta, sıçramakta, Sanda'dan Pasku'ya, Pasku'dan Sanda'ya koşmakta ve aralarındaki mesafe gittikçe kısalmaktadır. Kız yaklaşıncaya, gençler karşı karşıya gelinceye kadar. Yanakları alev alev Sanda, Pasko'nun önünde durur. Ah, keşke yola koyulmamış, oraya varmamış olsaydı. Keşke orada olmasaydı. Pasko onu görür ve hatırlar. Evet, Sanda'dır bu. Stan babanın kızı. Onu eski haliyle görür gibi olur. Şimdi, Tanrı beni korusun. Şimdi, böyle, olduğu gibidir. Ona bir şeyler söylemek ister ama söyleyecek bir şey bulamaz. Flora, Botuk'un oğlu söyledi döndüğünü, dedi Sanda nefes nefese. Pasko bu sözleri ancak duymuştur. Öyle, işte döndüm. Flora da geldi, cevabını verdi kekeleyerek. Güzel bir sürüm var. 46 koç, 62 koyun, 80 kuzu. Ne güzel sürü. Otlak da iyi. Hayvanları otlatmaya adeta kıyamıyor insan. Bak, bu koç benim çobanlık hakkım. Gel sana göstereyim. Sürüye doğru yollandı. Sanda da onun peşinden. Apacan, sürüyü toplayarak önlerinden koşuyordu. Sürün pek büyük. Büyüktür. Hiç böylesi olmamıştı. Bak şuna. Ya öteki? Hele şu koç ve yanındaki? Diye devam etti dağınık koyunları göstererek. Sürünün onda biri benim. Sanda arkasından yürüyor ve ona kaçamaklı bakışlarla bakıyordu. Genç adam durup ona döndüğü zaman, ikisi de karşılaştıkları andaki gibi kaldılar. Ben eve dönüyorum, dedi Sanda. Eve mi dönüyorsun? Evet, gidiyorum. Pasko onun peşinden yürüyordu. Bu kez duran Sanda oldu. Peki nereye gidiyordun? Diye sordu Pasko. Hiç. Bu taraflara. Elindeki mendilde ne var? Sanda bir pakete baktı, bir Pasko'ya. Gözleri buğulandı. Apacan, bir gözyaşı damlasının yanaklarında kaydığını gördü ve kesik kesik ağlamaya başladı. Hayra alamet olduğunu anlamıştı. Sana üzüm getirmiştim, dedi Sanda gözyaşlarını silmeden. Zavallıcık bizdeydi. Devam edemedi. Nasıl oldu bilinmez. Pasko da anlamadı. Sanda'yı kollarında buldu. Apacan durmuş onlara öyle bakıyordu, hareketsiz. Bir sonbahar sonra, üç tepe ve üç vadiyi ötede, bir ıhlamurun gölgesinde, bir salıncak kuruldu. Apacan bunun yanında uzanmış, anlaşılmaz sözler mırıldanıp elleriyle oynayan çocuğa dikkatle bakıyordu. Son.